50 languages. 99. 99. حالة الإضافة. جنيتيو. قطة صديقتي. الغات de la meva amiga. كلب صديقي. El gos del meu amic. ألعاب أطفالي. Les joguines dels meus nens. هذا معطف زميلي. Aquest és l'abric del meu col·lega. هذه سيارة زميلتي. Aquest és el cotxe del meu col·lega. هذا شغل زميلي. Aquest és el treball dels meus col·legues. زر القميص قد انقطع. El botó de la camisa se m'ha caigut. مفتاح الكراج مفقود. La clau del garatge no hi és. كمبيوتر المدير متعطل. L'ordinador del cap és espatllat. من هم والدا البنت؟ Qui són els pares de la nena? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Com arribo a la casa dels seus pares? المنزل يقع في آخر الشارع. La casa és al cap del carrer. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Com es diu la capital de Suïssa? ما هو عنوان الكتاب؟ Quin és el títol d'aquest llibre? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Com es diuen els nens dels veïns? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Quan són les vacances dels nens? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Quines són les hores de consulta del metge? متى يفتح المتحف؟ Quins són els horaris d'obertura del museu?